الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان صدق الله العلي العظيم درسي فرج اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع بالجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد سورہ ابراہیم کی جن آیات کی تلاوت کی ہے ان میں سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ دراصل بیان ان کی قوم کے بارے میں ہے جو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے بیان کیا تھا، اللہ اس کا بیان فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ جو تمہیں نجات ملی یہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہوا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ سنا دیا کہ میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر تم اور زمین میں جتنے ہو سب کافر ہو جاؤ، انکار کر دو، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، وہ سب خوبیوں والا ہے. یعنی اب تک جو بیان ہوا اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کو اللہ کی نعمت پر شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم شکر کریں گے تو نعمت میں اضافے کے مستحق ہوں گے، اللہ ہماری نعمت میں اضافہ فرمائے گا جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، اور اگر ناشکری کریں گے تو ہمیں ڈر سنایا گیا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، دنیا میں اس نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں اور آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے. نہ ماننے والے یہ جان لے کہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، فی نفس ہی حمد کا تعریف کا مستحق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے، جو کرے گا وہ اجر پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اگر اللہ کی تعریف کریں گے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، نہیں کریں گے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ ہم جان لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. ان آیتوں کے تحت یہ بھی بیان کیا تھا کہ نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، نعمتیں بے شمار ہیں، شکر کے طریقے انداز وہ بھی کئی ہیں، جتنی بڑی نعمت ہو اتنا ہی زیادہ شکر کرنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت پر کتنا شکر کرنا چاہیے، کتنی تعظیم کرنی چاہیے، کتنی قدر کرنی چاہیے، یہ بھی بیان ہوا. بے قدری کرنے والوں کا بھی بیان ہوا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو اختلاف ہے وہ فروعی نہیں ہے، اصولی ہے، بنیادی ہے، اور ان کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ. کیا تمہیں ان کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے ہوئے؟ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو قومیں گزر چکی ہیں، کیا ان کی خبریں تمہیں نہیں ملی؟ نوح کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے بارے میں تم نے پڑھا سنا نہیں؟ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، یعنی ان قوموں کے بعد جو لوگ آئے ان کے بارے میں بھی تم نے سنا. لا يعلمهم إلا الله، انہیں اللہ ہی جانے، ان کی تفصیل تو تم نہیں جانتے، لیکن جس قدر تم تک پہنچا ہے، تمہیں بتایا گیا ہے، وہ تم نے سنا. جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے. کتنے رسول آئے؟ ان کی تعداد کی حقیقی طور پر اللہ ہی جانتا ہے. احادیث میں جو بیان ہوا 124,000 یا 224,000، کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے بھی آئے، اور وہ سب کے سب روشن دلیلیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، ایسے معجزات جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے. معجزے کے بارے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے، پچھلی سورت کی تفسیر میں جہاں معجزے کا بیان آیا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا. یہ فعل کام اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر نبی سے ہوتا ہے. جو ولی سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، نبی سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. عقل کو عاجز کر دینے والا، کہ عقل اس کے بعد کسی طرح بھی جرت نہیں کر سکتی کہ وہ انکار کرے، اور جو انکار کرتے ہیں وہ ہر درم ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کسی طرح اس کو ٹھکرائے. مگر ہم کو نبیوں کی مفصل خبر نہیں، تو ان کے معجزات کی بھی تمام تفصیل ہم کو معلوم نہیں. بغیر معجزے کے کوئی پیغمبر نہیں آیا. جتنے پیغمبر آئے کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے، اور ہر پیغمبر پر تبلیغ کی وحی ضرور آئی. انہوں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، اور ان سب کے آخر میں ہمارے نبی پاک حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے یہی کہا، کسی کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی طرح کوئی شخص، کوئی چیز جو اللہ کے سوا ہے، اس کی کسی طرح بھی پوجا پرست عبادت ہو سکتی نہیں. جو کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور جو مشرک ہیں وہ پلید ہیں، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک سچی توبہ نہ کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی قوموں کے حال جو ہم تک پہنچے ہیں اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، اور تاریخ جو ہوتی ہے یہ معتبر ہوتی ہے. اس کے بارے میں گزشتہ جو میں آپ کو بتا چکا، اگر وہ نص کے خلاف نہیں، حقائق پر مشتمل ہے، ہم اس کو ضرور مانیں گے. اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے گی، اس کے خلاف ہوگی، تو پھر ہمیں اس کے لیے اس کا ماننا ہرگز ضروری نہیں، بلکہ جو چیز قرآن حدیث کی مخالفت کرے اس کو ہم مان سکتے نہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں ان کے پاس بھی نبی آئے، تبلیغ ہوئی، ان کو بھی معجزات دکھائے گئے، اس کے باوجود لوگوں نے انکار کیا۔ یہاں یہ بھی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی تفصیل ہمیں اگر معلوم نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی آئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 1,24,000 لوگوں کی زبان پر یہ عدد مشہور ہے، لیکن کم و بیش کہا جاتا ہے کم یا زیادہ جتنے بھی ہوئے اللہ کے نبی جنہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں یہ بیان نہیں ہے۔ ان میں سے 313 یا 315 رسول بتائے جاتے ہیں، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی صرف اس تبلیغ کو، اس بات کو، اس وحی کو آگے پہنچاتا ہے جو اس کو کہا جائے۔ ہر نبی رسول ہے، ہر رسول نبی ہے، اس میں مغایرت کیا ہے اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ نبی کہا جائے تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بھیجا ہوا نہیں، وہ بھی بھیجا ہوا ہے، رسول کے معنی بھیجا ہوا۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ لوگ جن کو نبوت کا مرتبہ ملا ہے، یہ لوگ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ان کے بارے میں کوئی شبہ کیا جا سکتا نہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ لفظ رسول اور نبی یہ نہ سمجھے کہ وہ الگ الگ مخلوق ہیں۔ میں نے بتایا کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی کہتے اس کو ہیں جو غیب کی خبر دے، ان پر جو وحی ہوتی تھی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور رسول صاحب شریعت ہوتا تھا، یا تو اس پر کتاب اور صحیفہ اترتا تھا، ورنہ وہ آگے قانون نافذ کرنے کا پابند ہوتا تھا، لوگوں کو اس کی طرف لاتا تھا۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر نبی معجزہ لے کر آیا، کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس دو، کسی کے پاس چار، کسی کے پاس آٹھ، کسی کے پاس زیادہ، ہر نبی معجزے کے ساتھ آیا، اور ہمارے نبی پاک خود معجزہ بن کر تشریف لائے۔ تو تمام نبیوں نے معجزے دکھائے، واضح نشانیاں دکھائی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ سارے نبیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے کہ سارے نبی برحق، سارے نبی برحق۔ ہم سب کو سچا مانتے ہیں، وہ اللہ نے جس جس کو نبی بنایا ہم اس کو برحق مانتے ہیں۔ ایک بات یہاں کہنا ضروری ہے، وہ بھی سن لیں تاکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے اس بات کے معاملے میں۔ آپ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ جی آپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے۔ کچھ لوگ بہت اوپر تک اپنا شجرا بیان کرتے ہیں، باپ دادا کا بیان اپنا نسب کہلاتا ہے، یعنی خاندان کے متعلق معلومات کے کس کس سے تعلق ہے اس کو نسب کہتے ہیں۔ حضرت آدم تک کوئی بھی اپنا نسب بیان نہ کرے۔ ہمیں تعلیم کیا ہے کہ حضرت آدم تک کوئی اپنا نسب بیان نہ کرے کہ میرا باپ وہ، اس کا باپ وہ، اس کا باپ وہ، اور یہاں سے اتنا چلتے چلتے حضرت آدم تک جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اس تفصیل کی خبر نہیں۔ البتہ یہاں یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کسی ایک شخصیت تک اپنا نسب بیان کرنا یا ثابت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مثلا سید کہلانے والے سادات کرام. یہ کیوں ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اولاد حسنی حسینی سید کہلاتے ہیں سادات کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ ان سے چلا. دنیا میں یہ قانون ہے کہ ہر شخص کی اولاد کا سلسلہ باپ سے بیٹے سے آگے سے چلتا رہے. نبی پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے چلا. یہ ہمارے نبی پاک کی خصوصیت ہے, اسپیشلٹی ہے, کسی اور کو یہ حاصل نہیں. ان کی آگے اولاد ہے پھر امام حسن امام حسین, ان کا آگے جو سلسلہ ہے کیونکہ یہ ان سب کی نا یہ خصوصیت حضرت سیدہ تک ہے, آگے تک نہیں. ان کی یہ خصوصیت کہ ان سے جو اولاد ہے آگے وہ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو اپنا بیٹا فرمایا. سید کا لفظ بھی موجود ہے چنانچہ حضرت امام حسن نبی پاک کی گود میں فرمایا تھا ان ابنی حاضر سیدن, میرا یہ بیٹا سردار ہے. سید کے معنی سردار کے, یعنی لوگوں میں ان کا بڑا سردار. یہ کیوں ضروری ہو گیا حسنی حسینی سادات کو اپنا نسب حضرت امام حسن یا امام حسین تک ثابت کرنا؟ وہ اس لیے کہ آج کل بہت سے جعلی سید بہت ہو گئے. کس لحاظ سے بات نہ کروں تو کسی کو کڑوی نہ لگے, اور اگر کڑوی لگے تو وہ سمجھے کہ میں کسی شخص پر اعتراض نہیں کر رہا, بلکہ وہ لوگ جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو, سب اس میں شامل ہیں. کوئی ہمارا باپ نہیں اور اس کو ہم اپنا باپ کہیں تو یہ گالی دینا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں. والد حقیقی باپ کو کہتے ہیں, ویسے تو چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے, وہ بجائے باپ کے ہوتا ہے, یا اس کی عمر کے دوسرے لوگوں کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے, لیکن میری مراد باپ سے کون ہے؟ والد. والد اور والدہ صرف آپ اپنے حقیقی ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں. کسی کے باپ نے دوسری شادی کی ہو تو دوسری بیوی کو وہ ماں کہہ سکتا ہے, والدہ نہیں کہہ سکتا, یہ یاد رکھیے گا. والد اور والدہ حقیقی ماں باپ کو کہتے ہیں, باقی کو ماں کہہ سکتے ہیں, باپ کہہ سکتے ہیں. جو والد نہیں ہے اس کو والد کہنا یہ گالی ہے یا نہیں؟ تو جو شخص یہ گالی اللہ کے رسول کو دے, پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. سید نہیں ہے اور اپنے آپ کو سید کہہ رہا, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی بات ہے, یہ بہت بڑا بوال ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص خاندانی طور پر سید نہیں ہے, نبی پاک کی اولاد نہیں اور خود کو سید ظاہر کرتا ہے, اور اس کے بارے میں صحیح طور پر پتہ ہے کہ یہ سید نہیں ہے, تو اس کا کرو منہ کالا, خوب اس کی پٹائی کرو, ساری دنیا میں اس کو رسوا کرو سب کے سامنے, اور اس کو قید میں ڈال دو جب تک وہ توبہ نہ کرے, اور اس کی توبہ جو ہے اس پر ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ رعایت نہ کرو. اور اب آپ کے یہاں پاکستان میں کھوکھرا پاری سید بھی مشہور ہے, بناپتی بناسپتی سید مشہور جملہ ہے, کہتے ہیں یا خاندانی سید ہوتا ہے یا جاپانی سید ہوتا ہے, یعنی جو بن گئے. کتنی بری بات. اسی طرح دوسرے خاندانوں میں لوگ کہلاتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ قریشی نہیں تھے بن گئے, انصاری نہیں تھے بن گئے, ہاشمی نہیں تھے بن گئے, جیلانی نہیں تھے بن گئے. لوگ اپنے ناموں کے ساتھ اس طرح کے لفظ لگا لیتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ جو لفظ ایسا ہے جس سے کوئی خاص اشارہ ہے اور لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور وہ واضح ہے اور وہ اس کے اہل نہیں, تو وہ ان کو اپنے نام کے ساتھ ہرگز لگانا نہیں. فیشن ہے لوگ اپنے نام کے ساتھ ایس کا لفظ لگا لیتے ہیں, ایسے مراد شیخ کی ہوتا ہے، ایسے مراد سید کی ہو سکتا، دونوں ایس سے شروع ہوتے ہیں. تو اگر وہ سید ہے اور اس کے پاس اس کی صحیح سند پہنچی ہے بزرگوں سے، تو وہ پورا سید لکھے، صرف ایس نہ لکھے، کیونکہ اس سے دوسروں کو شبہ ہو سکتا. اور جو سید ہے وہ سید ضرور لکھے، ایک شخص نہیں لکھتا دوسرے نے لکھنا شروع کر دیا، یعنی ایک خاندان میں دو آدمی ہیں، دو بھائی ہیں، ایک لکھتا ہے دوسرا نہیں لکھتا، تو دوسروں کو شبہ ہو سکتا. تو اس معاملے میں مجھے اور آپ کو ہر طرح احتیاط کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوتا. اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو سید نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سید کہلانے کی کوشش نہ کرے. ایک لفظ شاہ ہے، ہم سیدوں کو شاہ بھی کہتے ہیں، مگر ہر شاہ جو ہے وہ سید نہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی کو مولانا شاہ احمد رضا کہا جاتا ہے، وہ سید نہیں ہے. تو صرف شاہ کا لفظ لگا لینا، اگر اس نیت سے لگا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سید بنے گا، پہلے شاہ کہلاؤں پھر سید کہلاؤں گا، تو یہ بھی بدلیت ہی ہے. اور یہ ایک عام رواج بن گیا، شاہ بننا مشکل نہیں ہے. لوگ شاہ کا لفظ بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، دوسری جگہوں پر، یہ عام چیز ہے. چنانچہ پیروں کے نام کے ساتھ شاہ لگا دینا تو اب ایک روایت بنتا جا رہا ہے، بلکہ درختوں کے حساب سے بھی شاہ لگنے لگ جاتا ہے. پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو پیپل شاہ، تالی کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو تالی شاہ، شیشم کہتے ہیں نا، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو کیکر شاہ، اتنا اگر شاہ بننے لگ گئے تو پھر ہو گیا تھا. تو یہ نسب جو ہے، اپنے خاندان، اپنے آبا و اجداد کے بارے میں ضروری معلومات ہر شخص کو ہونی چاہیے. ہمیں نسب پر فخر کی اجازت نہیں، کوئی شخص اپنے نسب پر فخر کر سکتا نہیں. سیدوں کو فخر حاصل ہے، مگر وہ اکڑے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو اس بات کی اجازت نہیں. شکر کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تمہیں نبی کے خاندان میں سے بنایا، ان کی اولاد میں پیدا کیا، اس بات پر اپنی حد تک اتنا ہی فخر کریں گے کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اس پر اکڑنا یا دوسروں کو کم تر سمجھنا یہ جائز نہیں. ہمیں حکم ہے ہم سیدوں کا ادب کریں. وہ اگر کہے کہ میں سید ہوں میرا ادب کرو، تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں. ہمیں خود چاہیے کہ یہ نبی کی اولاد اور نسبت سے اس کا احترام کریں، اس سے عقیدت رکھیں، محبت کریں، حسن سلوک کریں، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات. یہاں ایک مسئلہ اور کرتا چلوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کے خاندان سے تعلق پیدا کرنا بڑی اچھی بات ہے، مثلا سید لڑکی سے شادی کر رہے ہیں کہ اس طرح نبی پاک کے گھرانے سے تعلق ہو جائے گا. یقیناً یہ سوچ اچھی ہے، میں اس کو برا نہیں کہوں گا، مگر سید لڑکی سے شادی کر کے اس کا احترام نہ کرے تو یہ شادی کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہو جائے گا. آپ شادی شاید اس لیے کریں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ تعلق کروں گا تو مجھے نیکی ملے گی، کہیں ایسا نہ ہو نیکی کے بجائے آپ کو گناہ مل جائے. کیوں؟ کہ وہ شہزادی ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، اگر آپ نے اس کا احترام نہ کیا تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. وہ ناراض ہوئی تو رسول اللہ کی اولاد کو ناراض کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ چنانچہ علماء نے اس پر کہا کہ سید کی شادی سید سے ہی ہونی چاہیے، یعنی سید لڑکی ہے تو اس کا شوہر کون ہونا چاہیے؟ سید. اگر دل پر سید نہ ملے تو قریشی ہو، ہاشمی ہو، یہ بھی نہ ملے تو کوئی عالم دین ہو جو آداب کو پہچانتا ہو. اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر سید لڑکی سے شادی کی ہے تو خرچ کے معاملے میں اس پر کمی نہ کرے، جو کچھ ہے اس کو پیش کرے. وہ اگر سامنے کھڑی ہے تو اس کی جوتیاں اس کے سامنے رکھے تاکہ وہ پہنے. تو کون سا اور برداشت کرے گا اپنی بیوی کے سامنے جوتیاں رکھنا؟ آپ کو تو عادت ہے بیویوں سے جوتیاں اٹھوانے کی، صفا کروانے کی، اپنے سامنے رکھوانے کی. تو سید لڑکی کے سامنے جوتیاں رکھیں، اس سے ان کی جگہ پر نہ بیٹھیں، اس سے ایسے کام نہ کروائیں جیسے باندیوں سے کروائے جاتے. بادشاہ کی بیٹی سے آپ شادی کر لیں تو اس سے مزدوروں کی طرح، باندیوں کی طرح کام کرواتے ہیں آپ؟ نہیں. تو جو رسول اللہ کی بیٹی کو لائے اس کو کتنا خیال رکھنا ہوگا؟ تو اگر آپ اس سے حسنِ سلوک کرنا چاہتے ہیں بغیر شادی کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن شادی کرنے کے بعد آپ پر ذمہ داری آ جائے گی, آپ کو خیال رکھنا ہوگا. تو آپ نے یہ جان لیا کہ سید کو ایک خاص تعلق کی وجہ سے, نسبی تعلق کی وجہ سے عزت حاصل ہے, مگر اس پر اس کو دوسروں اس پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے سے کم تر جاننے کی اجازت نہیں. ہاں ہم سیدوں کا احترام کریں گے. آدم علیہ السلام تک کچھ در کچھ اپنا نسب بیان نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا داد بھائی ہوتے ہیں, رشتے میں ویسے سے ابھی ہیں. ان کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عدنان کے درمیان 30 زمانے ہوئے جس سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں, اللہ جانتا ہے. حضرت امام مالک کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ کوئی شخص اپنے باپ آگے دادے پر دادے کا رشتہ حضرت آدم تک جوڑتا اور بتاتا چلا جائے. یہ حضرت عدنان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں کا, ان کی امتوں کا بھی علم عطا فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی رات سارے نبیوں سے روبرو ملے بھی تھے, ملاقات بھی ہوئی تھی. اس کے باوجود نبی پاک اپنا نسب حضرت آدم تک بیان نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ, دادا کا نام حضرت عبد المطلب, پر دادا کا نام حضرت ہاشم. آگے بیان ہوا عدنان تک جاتے تھے, عدنان کے بعد نبی پاک بیان نہیں کرتے تھے, حالانکہ ان سے اللہ کی عطا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جب انہوں نے بیان نہیں کیا تو ہم کو کیسے کرنا چاہیے؟ ہاں اجمالی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں, یوں کہہ سکتے ہیں. مگر میں بیان کروں کہ میرے باپ فلاں, میرا دادا فلاں, میرا پردادا فلاں, اور اس کے بعد اسی طرح ایک ایک کر کے جوڑتا ہوا حضرت آدم تک پہنچوں تو یہ درست نہیں, کیونکہ ہمیں تفصیل معلوم نہیں. کیوں یہ بات اس لیے آئی ہے کہ پہلی قوموں کے احوال ہم تک پہنچے ہیں. ہم لوگ نہ تو سارے نبیوں کو جانتے ہیں, نہ سارے معجزات کو جانتے ہیں, ان کی تفصیل کا ہمیں علم نہیں. جتنا آیا ہے, اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں, تاریخ سے جو علم ہمیں آیا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں, مگر یہ کہنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یہ ممکن نہیں ہمارے لیے. یہ نبیوں کی شان ہے جن کو اللہ عطا فرماتا ہے, تو ہم ایسا کہہ سکتے نہیں. قوم لوط, قوم عاد, قوم ثمود, ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, اپنے اپنے موقع پر بیان ہو چکا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں پہلے تو سارے لوگ ہی ختم ہو گئے تھے, صرف وہ 80 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے, باقی تو بچے نہیں تھے. اگر کوئی تفصیل بیان کرے تو حضرت آدم تک جائے گا کیسے, کتنے لوگ درمیان میں تھے, ان کا کسی کو علم بھی نہیں. پھر ان کے بعد ہود علیہ السلام, ان کی قوم آج صرف سمود قوم کا نام ہے, نبی کے صالح علیہ السلام, ان کے احوال قرآن میں جس قدر بیان ہوئے, حدیث سے جو ملے, تاریخ میں جو ملے, آپ نے سنے پڑے ہوئے ہیں, میں ان سے پہلے بیان کر چکا ہوں. ان قوموں نے جو کچھ کیا, ان کے پاس نبی آئے, معجزات دکھائے, مگر یہ لوگ مانے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی بتائے جاتے ہیں جن کی دنیا میں عمر سب سے زیادہ ہوئی ہے. ان کا نام بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. نوح تو ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بہت نوحہ کرتے تھے, اللہ کے لیے بہت روتے تھے. اصل نام ان کا یشکر یا یشکر بتایا جاتا ہے, جس کے معنی عبد الغفار کے ہوتے. 950 سال تبلیغ کی, ظاہری عمر 1300 سال سے زیادہ تھی. دنیا میں تقریباً 1300 سال سے زیادہ, بعد میں 1400 سال سے بھی زیادہ. یہ عمریں بتائی ہوئی ہیں, مختلف کتابوں میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال بتائی جاتی ہے، لیکن حضرت نوح کی عمر سارے نبیوں میں ظاہری طور پر دنیاوی عمر سب سے زیادہ تھی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، مسلمان ہوئے 80 مسلمان ہوئے صرف 70 اور 10 80، قوم کو سمجھایا نہیں مانی، آخر انہوں نے بد دعا کر دی، عذاب آیا پانی کا، زمین سے بھی پانی آسمان سے بھی پانی چاروں طرف سے پانی، سگا بیٹا بھی اسی طوفان میں غرق ہو گیا، بیان ہو چکا ہے آپ لوگ سن چکے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نافرمان ہوئی، ان پر بھی عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزہ مانگا، اس کی تفصیل بھی سنا چکا ہوں کہ سامنے پہاڑ پھٹے، ایک اونٹنی نکلے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو، آپ نے یہ بھی کر دکھایا، ایسا بھی ہو گیا، مگر انہوں نے نہ اس اونٹنی کا خیال کیا نہ نبی کو مانا، وہ قوم بھی تباہ، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال آپ نے سنا، وہ جس قوم میں آئے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آذر کہا گیا، یہ ابھی یہ آذرا، اور وہ آذر مسلمان نہیں تھا، تو یہاں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب ذکر حتیم از ذکر الحتیم میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کون تھے، وہ مسلمان تھے، ان کا نام تاریخ بتایا جاتا ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول نہ کیا، اسلام قبول نہ کیا، اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، انہی کی اولاد میں حضرت اسماعیل بھی ہے، انہی کی اولاد میں حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل سارا سلسلہ آگے حضرت موسیٰ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، خود یوسف علیہ السلام نبی، باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، اور پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، ان کی اولاد میں بہت نبی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی ظاہری طور پر اولاد میں ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا بھی حال ہم تک پہنچا جس قدر بھی، کہ ان قوموں نے کیا کیا کیا، کون سی قوم کس طرح تباہ ہوئی، آپ نے سنا من و سلوا کا واقعہ، آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ نے سنا فرعون کے لشکر سے ان کو کس طرح نجات ملی، اللہ نے دریا میں راستہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور جب فرعون گزرنے لگا وہ دریا جو ہے وہ مل گیا آپس میں، فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہوا۔ من و سلوا اترنے کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال بھی آپ نے سنا، بنی اسرائیل کا تذکرہ سنا آپ نے، قوم کو ایک دن منع تھا شکار نہیں کرنا، وہ اس دن ہیرا پھیری کرتے تھے، جو کچھ کرتے تھے وہ بھی آپ تفصیل سن چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے سب کچھ، اگر دوبارہ تفصیل میں جاؤں، بڑے واقعات ہیں، بڑا ٹائم چاہیے، اگر آج ان واقعات سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے تو کیا ہم سمجھدار کہلا سکتے؟ ان قوموں نے اگر ایک بار فرمانی کی، ایک بات کو نہیں مانا، ان پر عذاب آیا، اور ہم تو صبح سے شام تک ہر بات میں نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ جس طرح کئی قوموں پر عذاب آئے ہیں، اس طرح عذاب میری امت پر نہ آئے۔ یہ ہماری شکلیں بسک نہیں ہوتی، یہ ہم لوگوں کے ماتھوں پر یا ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا، جیسا کہ پہلی قوموں کا حال تھا، رات کو ایک ہاتھ آتا تھا اور ان کے دروازوں پر لکھ جاتا تھا اس شخص نے یہ کام کیا، رات کو سوتے تھے تو بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر ہوتے تھے، تنظیم کی شکل بن جاتی تھی، جانور بنا دیے جاتے تھے. آج ہمارا یہ حال نہیں, پھر بھی ہم سنبھلتے آپ ہے اعتراض کرنا شریعت پر, سنت پر, اسلام پر, علماء پر, دین پر, قرآن پر, حدیث پر. سائنس پر اعتراض نہیں کرتے, امریکہ پر اعتراض نہیں کرتے, کافروں پر اعتراض نہیں کرتے, انگریزوں کی پالیسیوں پر اعتراض نہیں کرتے. اعتراض کرتا ہے مسلمان تو قرآن حدیث پر کرتا. اگر امریکہ سے کوئی تھیوری آ جائے, آج امریکہ والے کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, کوئی اعتراض نہیں کرتا. قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین نہیں گھومتی تو لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو امریکہ پر اعتبار ہے, انگریزوں پر اعتبار ہے, قرآن حدیث کی خبروں پر اعتبار نہیں ہے. آج امریکہ دعویٰ کرتے چاند پر جانے کا تو مانتے ہیں. خبر دی جا رہی ہے کہ نبی پاک نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تو اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. کیا ہو گیا ہمارے ایمان کو؟ کیا ہو گیا؟ حدیث سنائی جائے تو انکار کر دیتے ہیں, نہیں جی ہمیں حدیث نہ سنائے, اپنے پاس رکھیں. اس طرح کے جملے کہنا تو کفر ہو جاتا. نبی پاک کی کسی سنت کو ہلکا سمجھنا, اس کی تکفیر کرنا, اس کی توہین کرنا, یہ کفر ہے. اور مسلمانوں میں یہ بیماری عام ہے. قرآن کی آیت سنا رہے تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں باتیں. آگے اس طرح کے جملے جو لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر منہ سے غلط جملہ نکل جائے تو ہم اس کی وجہ نہ بیان کریں کہ ہوش نہیں تھا, بے ہوش تھا, تھکا ہوا تھا, پریشان تھا, سو مصیبتیں اس وجہ سے نکل گیا. اس کا مطلب یہ کہ غلط جملے کو جائز بنانے کے لیے ہم یہ وجہ بیان کر رہے ہیں. غلطی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط جملہ نکلا ہے, غلطی ہو گئی, معافی مانگے, فوراً توبہ کریں, بلکہ کچھ صدقہ دے دیں تاکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے اور ناراض نہ ہم اس کی وجہ بیان کرنے لگ جائیں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہم غلطی کو غلطی ماننے پر تیار نہیں. میں ہوں یا کوئی ہو, ہمیں یہ بیماری عام ہے. عجیب سی بات ہے, دین کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو ہر جاتے ہیں, دنیا کے معاملے میں ہزاروں سے معافیاں مانگ لیں. ایک انسان میں عقل کیوں ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے انسان کی سوچ تیری ابتدا ایک پانی کے قطرے سے ہوئی, تو اس پر کیا کیا مرحلے بیتے. اگر انسان اپنی سمت پر, اپنی حالت پر نظر کرے تو کبھی بھی غرور نہ کرے, مگر انسان اثرتا ہے. یہ ظلم, یہ جہالت ہے, نادانی ہے. ہم لوگ اگر اس سے نہیں جاگیں گے تو درست نہیں ہو سکیں گے. قرآن حدیث کے مقابلے میں ہمیں اپنی طبیعت پیش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پہلی قوموں کے احوال معلوم ہو گئے, ان پر ایک ایک غلطی کی وجہ سے عذاب آ جاتا تھا. ہمیں ہوش کرنی چاہیے, جاگنا چاہیے, نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ادب کی توفیق دے, قرآن حدیث کو سمجھنے, اس کو ماننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نیا طبقہ ہے, خاص طور پر خواتین میں یہ بیماری پڑھائی جا رہی ہے, جو نئی تھی ان کو بھی سکھائی جا رہی ہے, انکار کر دیا کرو, نہیں سنا کرو. غلط غلط باتوں کو فوراً منوا لیا جاتا ہے, صحیح باتوں کو نہیں منوایا جاتا, بلکہ ان کے لیے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ انکار کرو. خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھنے کہ کس کے بارے میں زبان کھول رہی ہے. مثلاً انہیں حدیث سنائی, انہوں نے کہہ دیا نہیں نہیں یہ حدیث نہیں ہو سکتی, تمہاری بنائی ہوئی بات ہے, میں نہیں مانتی. اتنا کہہ دیا کفر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت ٹکرا رہی ہے دین سے. تو جو اپنی طبیعت کی غلامی کرے, رسول کا, اس کے فرمان کا انکار کرے, وہ کہاں سے مسلمان رہ جائے. یا وہ لوگ جو قرآن حدیث کا حکم سن کر بھی ماننے پر تیار نہ ہو, وہ شدید غلطی کرتے ہیں. اگر آپ کو حکم معلوم ہو گیا اب آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ چپ ہو جائیں, اس طرح آپ صرف گناہگار رہیں گے. لیکن آپ نے منہ سے تو غلط لفظ نکال دیے تو بات تو کفر تک چلی جائے گی. اور یہی بیماری ہو رہی ہے, ریڈیو سن لیں, ٹیلی ویژن سن لیں, دیکھ لیں, اخبار پڑھ لیں, میگزین پڑھ لیں, ہر طرف یہی شور مچا ہوا. انسان اپنی عقل پر اپنی رائے پر تو بہت زور دیتا ہے, سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, اور جو اللہ رسول نے ہمیں بتا دیا اس سے زیادہ کوئی صحیح بات ہو سکتی. اور جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آ جائے اس کے بعد کیوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. لا يؤمنون, مومن ہی نہیں ہو سکتا کب, جب تک تجھے اپنا حاکم نہ مانے اپنے معاملات میں. اس کو کوئی معاملات پیش آ جائے تو کس کو حاکم مانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رسول فیصلہ کر دے تو دل میں تنگی بھی نہ آئے. سنے آپ کے ہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت کا کیا نام ہے, سپریم کورٹ. پہلے تو چھوٹی کورٹ ہوتی نا, سول کورٹ ہے, ضلع مجسٹریٹ ہے, اسمال کاجز کورٹ ہے چھوٹے مقدمات کی, پھر سٹی کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, اور اس کے بعد آخری عدالت کون سی ہے, سپریم کورٹ. اس کے اوپر کوئی عدالت ہے نہیں ہے آپ کے ملک میں قانون کے مطابق. سپریم کورٹ کے جج کے پاس مقدمہ چلا جائے وہ فیصلہ کرتے, ایک کے حق میں ہوگا دوسرے کے خلاف ہوگا, جو ان کا طریقہ کار ہے, جس طرح گواہیاں ثابت ہوتی ہیں, جس طرح کیس ہوتا ہے, جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے وہ اگر عدالت میں